Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Haber akışınızı tararken koronavirüse dair bir mesaj okudunuz. Bu mesaj sizi nasıl hissettirdi? Kızdınız mı? Üzüldünüz mü? Yoksa şoke mi oldunuz? Bilgi kirliliğini yaymanın yolu duyguları harekete geçiren mesajlardan geçer. Paylaşmadan veya cevap yazmadan önce bu mesajların kaynağının kimler olabileceğini, bunların kimlerin işine yarayabileceğini veya kimlerin bundan zarar görebileceğini düşünün. Tıklamadan önce iki kere düşünün. Paylaşmadan önce iki kere düşünün. Koronavirüs salgını boyunca sadece resmi bilgi kaynakları ve güvenilir medya kuruluşlarını takip edin. Doğrulanmamış bilgileri paylaşmayın. Bu mesajı UNESCO ve UNDP sunmaktadır. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinleyeceksiniz. Bugünkü programı Nuray Aydınoğlu hocamız, Elvan Cantekin ve ben Gürhan Ertür uzaktan yine telefonla sunuyoruz. Üçümüz de evlerimizdeyiz ve Ömer Şahin arkadaşımız bu programın kaydını Açık Radyo stüdyosunda gerçekleştiriyor. Açık Radyo'nun teknik ve idari ekibine bütün bu zor süreçte bizleri yayında tuttukları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün 3 Haziran Çarşamba ve saat 11. Siz bu kaydı yine bugün 15.30'da dinleyeceksiniz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilirsiniz. Bugünkü programımızın destekçisi Nuran ve Süleyman Müftüoğlu'na teşekkürlerimizi iletiyoruz. Efendim, bugün konuğumuz Kemal Vural Tarlan. Gaziantep Kırkaya Kültür Kuruluşu Genel Koordinatörü. Kemal Bey, merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum ben de. Sağolunuz, çok teşekkürler. Nuray Hocam merhaba, Elvan Cantekin merhaba, sizler de hoş geldiniz. Günaydın, merhaba. Evet efendim, ben kısaca Kemal Vural Tarlan arkadaşımızı tanıtmak istiyorum. Biraz önce de belirtmiş olduğum gibi Gaziantep'te kurulu olan Kırkayak Kültür'ün genel koordinatörü. 2000'den bu yana Orta Doğu'da yaşayan kırılgan gruplar konusunda çeşitli çalışmalar yürütüyor. Bu yürüttüğü çalışmalar, makaleleri ve fotoğrafları pek çok uluslararası sempozyum, kongre, sergi ve etkinlikte yer aldı. Orta Doğu'dan gelen mültecilerin hakları konusunda makaleler kaleme aldı. Aktivist olarak çalıştı. 2013-2014 yılları arasında Suriye-Türkiye sınırından İngiltere'ye kadar çeşitli Avrupa ülkelerinde Suriyeli mültecileri konu alan fotoğraf, video, ses ve objelerden oluşan Suriye Yollarda isimli çalışmayı yürüttü. Bu çalışma Londra, Berlin, Kiel, Madrid, İstanbul ve Gaziantep'te sergilendi. Uluslararası basın kartı sahibidir Kemal Vural Tarlan ve Avrupa Sosyoloji Derneği üyesidir. Kırkayak Kültür ise Gaziantep'te 2011 yılında bir grup akademisyen, sanatçı ve aktivist tarafından kuruldu. Risk altındaki sosyal ve kültürel olarak kırılgan grupların güçlendirilmesine yardımcı olmak ve bu gruplara karşı ön yargıları ve ayrımcılığı sona erdirmek için toplumu bir diyalog ve dayanışma içinde birleştirmek için sosyal, kültürel ve sanat etkinlikleri düzenlemektedir. Ayrıca Kırkayak Kültür, sosyal, kültürel ve sanat faaliyetlerini yürütmektedir. Orta Doğu'daki siyasi ve sosyal koşulların neden olduğu insani meseleler üzerine yapılan çalışmalar, göçmenlik, mülteci olma, kırılgan gruplar ve kültürler gibi mevcut konuların yanı sıra ülke çapında ve dünya çapında insanlara da bulgular sunmaktadır. Kırkayak Kültür. Biz bugün pandemi döneminde mülteciler üzerine sahadan gözlemlerini paylaşacağız Kemal Vural Tarlan'ın. Çok yakın bir tarihte pandemi günlerinde göçmen, mülteci emeği, geçmiş, bugün ve gelecek başlıklı bir makaleyi 30 Mayıs tarihinde Birikim dergisinde yayınladı. birikim.org sitesinden, birikimdergisi.com sitesinden bu makaleye ulaşmak mümkün. Ayrıca 5 Nisan tarihinde de yine aynı konuda pandemi, mülteciler ve sivil toplum üzerine bir ikinci makalesini de okumanız mümkün. Evet, ben hemen ilk soru için Elvan'a bırakıyorum sözü. Kemal Bey merhabalar tekrar. Merhabalar. Esasında bir süredir içinde yaşadığımız bu pandemiyle ilgili biz bir sürü program yaptık. Birçok program yaptık ve bu programlar içerisinde pandemi afetine bağlı bir takım değişik konulara ele aldık. Ama bunlar içerisinde ne yazık ki bu kırılgan gruplarla ilgili çalışmalar, onların durumu hakkında çok fazla da bir şey ne yazık ki üzerinde duramadık, konuşamadık. Şimdi sizin bu makaleniz üzerine esasında böyle bir program yapılması bizim için şart oldu. O yüzden katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi basında baktığımızda esasında göçmen ya da geçici koruma statüsü altında olan ağırlıklı olarak da Suriye kaynaklı ama Orta Doğu ve belki de Afganistan filan da dahil edersek Orta Asya'dan da gelen ve Türkiye sınırları içerisinde yaşayan birçok insan birdenbire gündemden düştü. Biliyorsunuz bu Edirne'deki sınırın açılması olayı tam bu koronavirüs pandemisiyle ilgili gelişmelerin Türkiye'ye yansımaya başladığı dönemlerde oldu. Ve sonra birdenbire bir basında da sessizlik oldu. Siyasi ortamda da bir sessizlik oldu. Bu konuda herhangi bir şekilde bir yorum, haber, hiçbir şey bulamadık. Durum nedir? İlk başta belki de onu sormak lazım. Yani bu pandemi bu kitleleri nasıl etkiledi? Bunların sizin de makalenizde belirttiğiniz gibi aşırı bir kırılganlıkları var. Bu noktada hiçbir şekilde elimizde bilgi yok. Yani ne kadarı binlerce kişinin öldüğü bir olaydan bahsediyoruz. O noktada göçmenler arasında bu ölüm oranı nedir? Kaç vaka sayısı nedir? Bu konularda bir bilginiz var mı? Yani direkt sayılarla ilgili elimizde ne yazık ki bilgi yok. Çünkü il pandemi kurulları var bildiğiniz gibi ve bir işte bilim kurulu var Sağlık Bakanlığı'nın. Orada veriler toplanıyor ama yerelde de örneğin Gaziantep'teki il pandemi kurulunda biz sivil toplum örgütü olarak şunu dile getirdik. Yani bu kurul içerisinde bir mülteci temsilcisinin olması konusunda ama tabii ki böyle bir şey gerçekleşmedi. Çünkü tabii odaları bile çoğu yerde bu pandemi kurullarının içerisinde değil ne yazık ki. Görüşmelerimizde şöyle bilgiler alıyoruz bu konuyla ilgili. Aslında işte uygulama açısından, sağlığa erişimleri açısından biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uyguladığımız her şeyi mülteciler için de yapıyoruz. Ve COVID pozitif çıkan sayılarla dair de bize bir bilgi verilmiyor bu konuda sivil toplum örgütlerine. Yani biliyorsunuz zaten mülteci meselesi Türkiye'de çok şeffaf ilerleyen bir mesele değil. Yıllardır pek çok şeyi aslında toplum da bilmiyor. Bu sebeple bu tür veriler elimizde, sayısal veriler elimizde yok. Şey açısından da yani bu son 3 aylık süreç, bu COVID-19 pandemisi dönemi boyunca biliyorsunuz herkes eve çekildi, hepimiz evlerimize çekildik. Ve sivil toplum örgütleri de bu konuda çalışan ların hepsi de aslında home office dediğimiz bir şekilde evde ya da ofislerde çalışmaya başladılar. O yüzden sahada veri, elimizde olan veri çok az. Biz kurumsal olarak, Kırkaya Kültür olarak daha kırılgan gruplarla çalıştığımız için, yani mülteciler içerisinde de daha dezavantajlı gruplarla çalıştığımız için bu dönem boyunca aslında iş yükümüz biraz daha arttı. Çünkü gerçekten yani son 3 aydır şunu günde gün görüyoruz. Mülteci toplumu içerisinde yoksulluk gün be gün derinleşiyor. Çünkü ve bazılarını daha fazla etki ediyor. Bazı kesimleri bu mülteci toplumu içerisinde. O açıdan biz zaman zaman sahaya çıktık. Sahadaki insanlara, yani şöyle bir şey aslında. Biz hak temelli çalışma yürüten bir kurum olarak insanlara bir yardım götürmesek bile insanların bizi sahada, sokağında, evinin yakınında görmesi bizim açımızdan, dayanışma açısından çok önemliydi. O yüzden mümkün olduğunca sahadan onların söylediklerini aslında bu son 3 makalede bunları bir de Duvar Gazetesi'nde çıkan bir makale yazmıştım ilk dönemde. Sürekli sahadaki verileri, sahada o insanların yaşadıklarını kamuoyuna iletmek gibi bir görev edindim. Bu yazılan şeyler bunun üzerinden aslında. Sahadaki direkt verilerle yazılmış şeyler. Yani gerçekten Antep ve bölge illerinde durum oldukça kötü. Şey açısından yani. Ama şunu hemen belirteyim, bizim Sağlık Bakanlığı'nın bir aplikasyonu var biliyorsunuz. Hepimizin telefonlarında yüklü olan aplikasyon. Evet. O aplikasyonun Antep kısmına baktığınızda aslında salgının yoksul ve emekçi mahallelerinde ne denli yaygın olduğunu görüyorsunuz. Hı-hı. O mahalle bazlı da bakıldığında zaten o mahallelerde yani çok yoğun olarak mülteciler yaşıyor. Çünkü bu kentte 400 bine aşkın mülteci yaşıyor. Aslında elimizde net veriler olmasa bile o aplikasyondan da bakıldığında mültecilerin yoğun olarak yaşadıkları mahallelerde ki o yani oraların alev alev olduğu görülüyor. Bu mülteciler arasında yaygınlığını gösteriyor. Tabii ki. Değil evet, mi? Yani şimdi mahallelere baktığımızda elimizde hangi mahallelerde kaç mülteci ailenin yaşadığına dair veriler var. Bir şekilde o verilere erişebiliyoruz biz yaptığımız araştırmalarda, evet. Kurumlarından aldığımız bilgilerde. Yani bence bu aplikasyondaki verilerin doğruluğu ne denli doğru onu da çok fazla bilmiyoruz ama oradan baktığımızda bile mahalle analizleri yaptığımızda mültecilerin yoğun olarak yaşadıkları mahalleler ve semtlerde ki vaka sayısının ve renk yani kırmızıya dönen rengin çok fazla olduğunu görebiliyoruz ne yazık ki. Kemal Bey, bu noktada şunu sormak istiyorum ben. Dediniz ki Sağlık Bakanlığı yetkilileri bu şeylerin mültecilerin ya da geçici koruma altında statüsünde bulunanların diğer Türk vatandaşları gibi sağlık hizmetlerine erişebildiğini söylüyor dediniz. Sizin bu konuda sahadaki izlemeniz ne? Yani şöyle bir şey. Şimdi 2011'den beri aslında 2012'de ilk şehirlere mülteciler geliyor. 2011'den önceki daha çok kamplarda geçici koruma merkezlerinden kalıyordu. Şunu söyleyebilirim ben bu alanda çalışan biri olarak mültecilere en iyi hizmet verdiğimiz alanlardan birisi sağlık sistemimizde. Şimdi şey açısından. Çünkü sağlığa erişimleriyle ilgili özellikle aile sağlığı merkezlerinde yani birinci basamak ve ikinci basamak sağlık sistemine erişimde çok fazla sıkıntı yok idi şimdiye kadar. Ama tabii şöyle bir şey var. Bu tür dönemler ötekine karşı ön yargıların arttığı dönemlerde. Şimdi böyle olunca ayrımcılık daha da derinleşiyor, daha da güçleniyor. Mesela sahada çalışan arkadaşlarla yaptığım görüşmede birebir telefon görüşmeleri yapılan görüşmelerde şu sonuç çıkıyor. Suriyeli mülteciler şunu söylüyorlar. Sağlık yani hastanelere ya da sağlık merkezlerine gittiklerinde Türkiyeliler onlara hastalığı siz getirdiniz. Covid'i yani Covid sizin yüzünüzden geldi gibi ayrımcı söylemler kullanıyorlarmış. Bununla çok sık karşılaşıyor sahada çalışan arkadaşlar. Bu dönemde mültecilerin sağlığa erişimiyle ilgili yani mülteci kesimleri içerisinde de bazılarında büyük sorun vardı. İlk başta özellikle Nisan ayına kadar, çünkü bizim geçici koruma mevzuatımızda şu söyleniyor. Yani kayıt olunan ilde bütün hizmetleri alabilir geçici koruma altında olan mülteciler. O yüzden Antep'te kayıt olup işte İstanbul'da iş bulup yaşayan ya da başka bir şehirde yaşayan, kaydı farklı bir şehirde olan mülteci sağlık sisteminden ve diğer sistemlerin, hizmetlerin hiçbirinden yararlanamıyordu. Ve doğal olarak bu insanların hastaneye gitme şansları yoktu. Nisan ayının ortalarında sanırım bir genelgeyle bu pandemi döneminde bu kaldırıldı. Bunun ya hastaneye gelen herkesin sağlık sisteminden yararlanması gerekiyor. Sorgulanmadan yararlanmasıyla ilgili bir genelge gönderildi. Ve bu şekilde aşıldı. Ama tabii şöyle bir şey var. Örneğin çok yoksul kesimlerde Suriye'den gelen örneğin domlar, abdallar gibi gruplarda öteden beri sağlığa erişimde ayrımcılık çok yaygındı. Yani insanlar bir sağlık kurumuna gittikleri için bunlar çingene deyip, bunlar Suriyeli çingene deyip insanlar sağlıktan hizmetini almaları engelleniyordu çoğu zaman oradaki kişiler tarafından. O yüzden sağlıkla ilgili yani şeyi bilmiyoruz işte şimdi temel olarak Suriyeli bir mülteci Covid tanısı için ya da hastalandığında, hastaneye gittiğinde ona test yapılıp yapılmadığını, kaç tane test yapıldığını bilmiyoruz. O yüzden o sağlığa erişimle ilgili çok fazla bu dönemde çok fazla bilgi sahibi de değiliz aslında. Bu konuda sadece COVID hastalığı olarak değil ama genel olarak sağlık hizmetlerine erişmede de bir takım sorunlar ortaya çıktı mı? Mesela bir takım hastaneler, özellikle kamu hastaneleri işte pandemi hastanesi olarak yapıldı, kullanılmaya başlandı. O noktada o hastaneler değil, başka hastanelere gitmek gerekiyordu. Bir kısmı kayıt dışı olduğu için bu kişilerin bu olanakları nasıl kısıtlandı, o konuda bir değerlendirme yapmak mümkün mü? Bende mesela bir rakam var, bilemiyorum şu anda tam kaynağını ama COVID-19 salgını başlamasından önceye oranla çok ciddi olarak hastaneden hatta sağlık hizmetlerine ulaşmada bir azalma söz konusu diye. Sizde benzer bir bilgi var mı? Yani o konuda şöyle bir şey var. Benim eşim tabi odası yönetiminde, hekim kendisi. Evet, o konuda tabii ki ciddi bir azalma var. Yani hem orada da mevcut düzenin değişmesi, işte hekim verilen hizmetlerin düşürülmesi, personelin işe gidişleriyle ilgili yapılan düzenleme sebebiyle o konuda yani hastaneye ya da sağlık kurumlarına gitmede çok büyük bir düşüş var. Bu çok doğru bir tespit. Zaten yani temel kaygılarından birisi, hekimlerin temel kaygılarından birisi bu dönemde kronik hastaların ve farklı hastalık yani COVID dışındaki hastalıkları olan insanların sağlığa erişimde büyük sıkıntılar çekecekleri, hastanelerden korktukları için, dışarıya çıkamadıkları için büyük rahatsızlıklar yaşayacakları ve gidemeyecekleri için böyle veriler vardı. Şimdi mültecilerle ilgili şunu söyleyebilirim. Biliyorsunuz ya 2017'de galiba 2017'de göçmen sağlığı merkezleri adı altında Türkiye'de Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler desteğiyle sağlık merkezleri kuruldu. Bu sağlık merkezlerinde Suriyeli hekimler ve Suriyeli hemşireler, yani sağlık personeli çalışıyor ve mültecilere hizmet veriyorlar bunlar. Antep'te bu 7 tane göçmen sağlığı merkezi var şu anda. Biz pandemi döneminde, yani Nisan ayı içerisinde ve Mayıs ayı başında burada yaşayan hekimlere ve sağlık personeline cerrahi maske desteği verdik ve bu sebeple bu sağlık merkezlerini ziyaret ettik. Orada da yaklaşık 1/3'e düşmüş durumdaydı. Orada konuştuğumuzda hekimlerle hasta sayısının bu dönemde 1/3 oranında düştüğünü söylemişlerdi. Bu sadece şeyden mi kaynaklanıyor? Yani sağlık bir sağlık birimine gittiği zaman COVID-19'a yakalanma ya da bulaşı tehlikesine karşı bir tepki mi bu, yoksa başka şeylerde nedenlerde var mı burada? Yani başka mesela karantina almaktan falan korkuyorlar mı? Şeyi açısından, mülteciler açısından bazı, şimdi örneğin Gaziantep'te sokaktaki 5 kişiden birisi mülteci artık, Gaziantep gibi kentlerde. Şimdi bu kentlerde ayrımcılık o kadar fazla hissetmiyorsunuz. Sokakta, çünkü insanlar sokaktalar, yaşıyorlar, sizinle birlikte alışveriş yapıyorlar, pazara gidiyorlar ve toplumsal olarak birbirine alışma süreci. Yani uyum demiyorum ben buna, ama birbirine tahammül süreci ya da mevcuttu. Ama küçük illerde şunu, bu eskiden beri vardı. Yani insanlar işte sokağa çıktıklarında çocuklarıyla birlikte, Antep'te de ilk başta bu tür şeyleri çok fazlaydı. Sakın ha sokakta Arapça konuşmayın diye, işte tramvaya bindiklerinde Arapça konuşmayın diye çocuklarına tembihleyerek çıkan insanlar, annelerin olduğunu biliyoruz. Küçük illerde bu tür ayrımcılık sebebiyle sokağa çıkmama, hizmetlere erişimde sorunlar yaşanmıştır mutlaka. Diğer bir sebep de, evet, yani bu 65 yaş üstünün sokağa çıkmaması, 20 yaş altının sokağa çıkmaması da aslında sağlığa erişimi engellemiştir diye düşünüyorum. Evet, ben hemen burada şunu sormak istiyorum. Bu 7 tane sağlık merkezinden bahsettiniz ve bunlar esas olarak göçmenlerle ilgili sağlık merkezleri. Bunların acaba topluca mülteciler arasında test uygulamaları yapıp yapmadığı konusunda bir bilgi var mı? Hayır. Yani testler, bu COVID-19 testleri illerde bir ya da iki merkezde ilk başta yapılıyordu. Şimdi Mayıs ayının sonu itibariyle örneğin Gaziantep'te 3 ya da 4'e çıkartıldı. Bunlar daha çok üniversiteler ve pandemi hastaneleri olarak ayrılan hastanelerde yapılıyor. Bu sağlık merkezleri, yani göçmen sağlığı merkezleri aslında, ben buna dair de yazmıştım bir yerde. Şimdi göçmen sağlığı merkezleri aslında Türkiye'deki sağlığa, mültecilerin sağlığa erişimiyle ilgili kurulan sistemi bozan bir şey. Yani 2017-2018'de galiba faaliyete geçti bunlar. Şimdi göçmen sağlığı merkezlerinin kuruluş mantığını anlayamıyoruz biz. Bunu uluslararası kurumlara bizzat sorduğumda şey demişlerdi. Hükümet istediği için biz kurduk. Çünkü aslında 2017-2018'de kadar bizim sağlık sistemimizde yani mültecilere geçici koruma kimlik belgeleri 99'da başlayan kimlik belgeleri verildiği zaman, ki bu kimlik belgeleri aslında biraz bunun için çıkartılmıştı, 99'da başlayan numaralar. Bu insanlar bizim sağlık sistemimize kayıt yaptırabiliyorlardı. Yani bir aile sağlığı merkezine gittiklerinde aile sağlığı merkezinde bir aile hekimi seçip o aile hekimine kayıt yaptırıp 99'lu kimlik numarası girildiğinde sistem onu kabul ediyordu ve herkesin bir aile hekimi sistemi oluşmuştu. Ama yani yine aksaklıklar vardı şu şekilde, işte doktor örneğin kişisel olarak Suriyelilere bakmak istemiyor. O zaman zorluk çıkartabiliyor, kayıt almayabiliyordu. Ama bunu yapması mecburiydi. Yani hastayı kabul etmesi. Sonra bu göçmen sağlığı merkezleri kurulunca, Türkiye genelinde kuruldu mültecilerin yoğun olarak yaşadıkları yerlerde. Şimdi aile hekimine gelen mülteci, o mahalledeki mülteciye bu sefer aile hekimi ve oradaki sağlık çalışanları sizin için göçmen sağlık merkezleri kuruldu, oraya gidin artık demeye başladılar. Bu aslında sistemi, bir şekilde kurulu olan sistemi de engelleyen bir şey. Çünkü düşünün, Antep'te 100'ü aşkın aile sağlığı merkezi var ve mahallelerde aile sağlığı merkezleri, ama 7 tane göçmen sağlığı merkezi var. Bu açıdan çok büyük sorunlar yaşıyor aslında Suriyeli mülteciler. Çünkü çocuğunun aşısı için kendi mahallesindeki aile sağlığı merkezine gittiğinde git göçmen sağlığı merkezinde aşını yaptır denebiliyor. Bu zoru yasal değil ama orada öyle bir şey söylenebiliyor. Bu merkezler de çok uzak oldukları için yani 7 tane Antep'e dağılmış durumda. Şimdi insanlar işte yol parası veremedikleri için, zaman sorunu olduğu için, uzaklık bir mesafe olduğu için oraya gidemiyorlar. Ve evet, bu aslında özellikle aşılarla ilgili, yani görüştüğümüz hekim arkadaşlar onu söylüyorlar. Aşılarla ilgili soruna sebep olan merkezlerden birisi. Tabii bir de diğer yüzü var. Şimdi buralarda çalışan Suriyeli hekimler ucuz bir iş gücü olarak çalışıyorlar. Yani bir pratisyen hekim... Her iş kolunda olduğu gibi değil mi? Evet. Atıyorum Türkiye'li bir pratisyen hekim bir aile sağlığı merkezinden 10 lira alıyorsa, bugün göçmen sağlığı merkezinde çalışanlar 3 lira, 3,5 lira gibi bir para alıyorlar. Neredeyse o seviyede yani. Fiyatla ucuz iş gücü olarak da orada çalışmış oluyorlar şey olarak. Evet. Evet. Şu anda bölgede uluslararası sivil sağlık grupları çalışabiliyor mu? Yani uluslararası Kızıl Haç'ın bir takım faaliyetler yürüttüğünü, Kızılay Dernekleri Federasyonu ve Türk Kızılay Derneği ile birlikte yürüttüklerini biliyoruz. Ama bunun ne kadar sağlık hizmetlerini de kapsadığını bilmiyoruz. Onun dışında sivil sağlık kuruluşları, uluslararası kuruluşlar bölgede faaliyet yürütebiliyor mu? Bu son 2 yıldır bunlar çok çok azaldılar. Daha çok psikolojik destek vermek amacı. Örneğin sınır tanımayan doktorların Kilis'te, daha önce Antep'te sağlık merkezleri de vardı. Sağlık hizmeti de veriyorlardı orada. Ama özellikle 2006'dan sonra ve 2007 en sonunda Kilis'teki sınır tanımayan doktorların hastanesi sanırım 2019'da kapatıldı. Yani onlar hastanelerde olduğu gibi bir hizmet vermiyorlar. Veren kurumlar var. Onlar da çok psikolojik destek veren kurumlar mültecilere. O büyük ölçüde kamuya devredilmiş durumda. Yani Kızılay ya da Kızılac'ın verdiği hizmetler aslında sağlık hizmetinden ziyade sağlığa erişimle ilgili hizmetler benim bildiğim kadarıyla. Ya işte bunu biz de yapıyoruz. Örneğin engelli bir çocuk var. O çocuğun engelli raporunun alınması, ona engelli maaşının bağlanması gibi hizmetler. Bunu sivil toplum örgütleri eğer bakanlıklarla protokolleri varsa yapabiliyorlar. Bu açıdan direkt sağlık hizmeti veren kurum şu anda yok gibi. Evet. Şimdi bir küçük ara verelim. Müzik parçamızı dinleyeceğiz. Ondan sonra ikinci bölümümüzle yeniden programımıza devam edeceğiz Kemal Bey. Açık Radyo'dasınız. 94.9'da Altın Saatler programındayız. İkinci bölümdeyiz. Bugün konuğumuz Kemal Vural Tarlan, Gaziantep Kırkayak Kültür Kuruluşu Genel Koordinatörü. Evet, Nuray Hocam, sizin sorunuz var. Hemen onu ele alalım lütfen. Evet, teşekkür ederim. Kemal Bey, bu şu ana kadar... özellikle pandemi döneminde yaşanılan sağlık sorunlarının üzerinde durduk. Gerçekten çok yararlı bilgiler verdiniz, sağ olun. Şimdi tabii bu sağlık sorunundan bağımsız olarak, yani pandemiden bağımsız olarak, tabii bu geçici koruma statüsündeki kişilerin, ki Gaziantep'te yanılmıyorsam 400 bin kişi olduğunu ifade ettiniz. Evet. Büyük ekonomik problemleri var. Bunu özellikle Birikim dergisindeki makalenizden ayrıntılı olarak öğrendik. Büyük işsizlik problemleri var, konut problemleri var, eğitim problemleri var. Şimdi bunlar sizin orada da belirttiğiniz gibi, makalede belirttiğiniz gibi pandemi dolayısıyla daha da ağırlaşmış durumda. Bu konuda pandemi etkisi yavaşladıkça, ya normale doğru döndükçe pozitif bir takım gelişmeler olabilecek mi? Ama özellikle ekonominin durumu Türkiye genelinde esasen pandemi sonrasında da problematik olacağı benziyor. Bunun mülteciler açısından yansımaları nasıl olacak? Bu konuda düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet, tabii ki aslında pandemi süreci, yani bu salgın süreci sadece Türkiye'de değil, dünyada da ekonomi açısından önümüzdeki yıllarda daha zor bir dönemin olduğunu gösteriyor. Yani şu anki veriler bile hocam aslında ekonominin ne denli hızla krize girdiğini gösteren veriler. Yani örneğin 2020 Şubat ve Mart aylarında ki kayıbın yani küresel ticaret değerinin %20 civarında düştüğü, %20'yi aştığı, İkinci çeyrekte de bunun %27 oranında düşeceği öngörülüyor yapılan çalışmalarda. Ve bunun anlamı, yani şu anda özellikle gelecek yılla, bu yıl içerisinde 40 ile 60 milyon insanın aşırı yoksulluğa itileceği yönünde yapılan çalışmalar bunu gösteriyor, son dönemdeki çalışmalar. Türkiye'de biliyorsunuz, yani 2018'den bu yana aslında Türkiye ekonomik bir kriz içerisinde ve bu kriz gittikçe derinleşiyor. Bu derinleşmenin pandemiyle birlikte daha da artacağı öngörülüyor. En azından benim öngörüm o. Çünkü yani dünyada örneğin en son bir veri vardı, dün bir raporda okumuştum. Hizmetleri sağlayan kurumlarda tedarik zincirinde bile %60'a yakın bir kayıp olduğu, bir yani tedarik zincirinin, dünyadaki tedarik zincirinin %60 civarında kaybolduğuna dair, zarar gördüğüne dair bir veri var. Bu şunu gösteriyor, önümüzdeki dönem herkes açısından çok zor olacak. Türkiye açısından daha da zor olacağı benziyor. Türkiye çünkü ekonomik krizin gittikçe derinleştiği bir dönemde yakalandı bu sürece. Ve tabii mülteciler açısından bu işin nerelere varacağına dair ben ciddi olarak kaygılıyım. Çünkü biliyorsunuz yani bizim ekonomimizin %30'una yakını, neredeyse yani çalışma hayatının %3'te biri kayıt dışı bu ülkede. Ve bu kayıt dışı alanda da ağırlıklı olarak Suriyeli mülteciler çalışıyorlar. Çünkü yine yani son bir rakam Türkiye'de 1 milyon 200 bin civarında Suriyeli mültecinin Türkiye emek piyasasına girdiğini biliyoruz yaklaşık olarak. Benim tahminim bu 1 milyon 400 bin civarında çocuk işçilerle birlikte. Çünkü 2017'de 128 bin çocuk işçi. Çocuk işçi dediğimiz 18 yaşının altında değil, 15 yaşının altında. 5 ile 15-14 yaş arasında 128 bin Suriyeli çocuğun Türkiye'de bu kayıt dışı alanda çalıştığına dair veriler var elimizde. Şimdi bu kayıt dışı alan aslında yani son 2011'den bu yana ben şöyle yorumluyorum. Sahadaki yaptığım görüşmelerde de hep yani 1 milyon 200 bin ya da 1 milyon 400 bin kişi bu piyasaya girdiyse bu piyasadan daha önce çalışanlar ne oldu diye hep soruyorduk biz. Yani bir yere işte bu kadar işçi girmiş ama çıkanlar nerede diye şey yapıyorduk. Evet, Suriyeli mülteciler 2012'de 2013'ten bu yana kayıt dışı alanlarda ki Türkiye'li işçilerin yerini aldılar ama ağırlıklı olarak Türkiye'deki işçilerin tercih etmediği sektörlerde, örneğin tarım sektörü, bunun dışında yani küçük çaplı atölyelerde tekstil ve özellikle plastik ve ayakkabı sektörlerinde yoğun olarak Suriyeli mülteciler çalışıyorlardı. Şimdi hemen şunu söyleyeyim bir parantezde. 1 milyon 200 bin kişi Türkiye emek piyasasına girmiş, çalışıyor, görünüyor ama çalışma izni olan mülteci sayısı, Suriyeli sayısı sadece 50 bin civarında. Yani biz bu ülkede çalışan Suriyeli mültecilerin sadece %4'üne çalışma izni vermişiz. Geri kalanlar piyasaya girmiş, hiçbir sosyal hizmet, yani güvenliği olmayan, sigortası olmayan, tamamen piyasanın kaderine terk edilmiş bu insanlar. Şimdi önümüzdeki dönemde benim tahminim şu ki bunun nüvelerini biz geçen ay içerisinde özellikle mevsimli tarım işçiliği yapan bölgelerde görüşmeler yaptık ve o görüşmelerde mevsimli tarım işçiliği ne Kürt işçilerin tekrar döndüğünü gördük. Çünkü 2013'te bu piyasa yani mevsimli tarım işçiliği %80 oranında Suriyeli mültecilere istihdam ediyordu. Ama bu son dönemde hem yoksulluğun artması hem işsizliğin artması Kürt işçilerin tekrar daha önce tercih edilmeyen bu alanlara dönmesine sebep oldu. Bunun farklı sebepleri de var ama görülüyor ki önümüzdeki kriz döneminde kayıt dışı alanda Türkiye'nin işçilerin daha yoğun gireceği ve Suriyelilerin bu piyasadan yavaş yavaş yani bir basınçla dışarıya doğru itilebileceği yönünde. Ama Suriyeli işçilerin daha ucuza çalışmaları söz konusu değil mi? Yani zorunluluktan kaçınılmaz olarak. O konuda hocam yapılan görüş yani yazılan raporlarda evet bir %20'lik bir ücret farkı görülüyordu. Şimdi daha önce bu konuyla ilgili uzun süredir ben çalışıyorum. Özellikle bölgedeki illerde bu kayıt dışı alanlarda Aslında hocam çok ilginç bir şey, bu yazıda da yazdım ben. Son 6 yılda şöyle bir şey oluştu, bir ücret dengesi. Bu kayıt dışı alanda ücret dengesi oluşmaya başlamıştı. Yani ama o ücret dengesi Suriyeli mültecinin lehine, Türkiye'li işçinin de aleyhine değişen bir şeydi. Yani şunu söyleyeyim rakam olarak, örneğin trikotaj atölyelerinde çalışan bir makinacı, makina ustası yani dikim ustası, 2013 yılında haftalık olarak, buralara haftalık ücret veriliyor. Bir Türkiye'li işçi atıyorum 750 lira haftalık alıyorsa, Suriyeli mülteci 400-500 lira gibi aynı işi yapan bir ücret alıyordu. Ama 2016'da, 2017'de ve 2018-19'da Türkiye'linin o ücret orada, o ustanın ücreti, makine ustasının ücreti orada sabit kaldı ama Suriyeli'nin ücreti, Suriyeli mültecinin ücreti yavaş yavaş ona erişmiş durumdaydı. Yani kayıt dışı alanda aslında ücret eşitliği yavaş yavaş Türkiye'li işçinin aleyhine eşitlenmiş durumdaydı. Tarım sektöründe de yine aynı şey vardı. Özellikle Amip Ovası'nda mevsimlik tarım işçilerinin gündelikleri aslında baktığınızda 6-7 yıl önceki gündelikle neredeyse aynı. Çünkü Suriyeli mülteci ucuza çalışıyordu. O fiyat yavaş yavaş düştü. Yükseldi onun ücreti ama genel ücret sabit kaldığı için bir eşitlik olmuştu. Bu ILO'nun son raporu da buna değiniyor. Suriyeli mültecilerle ilgili hazırladıkları raporda da buna dair veriler var. Yani aslında bu kayıt dışı piyasa dengesini yavaş yavaş oturtmuştu o, bu ücret farklılığı alanında. Evet. Evet. Elvan, sende bir soru var herhalde. Evet, şöyle esasında ben bunu takip edeceğim. Arkasından hani gelecek olan doğal soru. Peki bu kişilere nasıl bir ekonomik destek verilebilir? Bu konuda bir çalışma var mı? Şu anda anladığımız kadarıyla iş gücü piyasasında zaten çok ciddi bir daralma var. Sizin de söylediğiniz gibi iş gücü piyasasının demografik yapısı biraz değişiyor. Özellikle kayıt dışı ve mevsimsel iş çalışma alanlarında bu tam böyle afetlerin, hani söylenir ya, afetler esasında eşitsizlikleri büyüteç gibi büyütür, daha belirgin hale getirir. O noktada bir fakirleşmeden, bir daha da kırılgan hale gelmeden söz etmek mümkün. Peki bu kişiler çoğunluğu kayıt dışı olduğu için çok kısıtlı da olsa hani devletin yaptığı yardımlardan da yararlanamıyor anladığım kadarıyla. Peki ne yapılabilir, ne yapılıyor? Bu konuda bir sistematik bir uygulama var mı? Ben buna hemen bir başka soruyu da eklemek istiyorum. Siz makalenizde sivil topluma da bir çağrıda bulunuyorsunuz, bir mesaj veriyorsunuz. Bu sorunun arkasına da benim sorduğum sivil topluma mesajınızı rica ediyoruz. Tamam. Yani şimdiye kadar bu COVID salgınıyla birlikte bütün ülkelerde sanırım öncelik kendi vatandaşlarına, o ülkenin vatandaşlarına verildi ve göçmenler, göçmen işçiler, mülteciler... Hem yasal statüleri gereği hem de işte ayrımcılık, aslında ayrımcılığın güçlenmesi sebebiyle bu yardımlardan, desteklerden faydalanamıyorlar. Türkiye'de mevcut durum bu. Yani verilen o sosyal destekler, Suriyeli mültecilere verilen sosyal desteklerden farklı şeyler. Çok kısa araya girebilir miyim burada? Peki mesela Birleşmiş Milletler kuruluşları gibi uluslararası, ya yani hükümetler arası kuruluşları bu konuda bir şey var mı? Program var mı? UNHCR'ın yaptığı, tam da ona gelecektim hocam. Bunun dışında Suriyeli mültecilerle ilgili yani 2012'den bu yana çok güçlü bir sivil toplum insani yardım örgütü yoğunluğu var. Özellikle bölgede sınır illerinde. Şimdi İSSN dediğimiz sosyal destek programı kapsamında Suriyeli mültecilere verilen bir destek var. Avrupa Birliği tarafından fonlanan. Yani işte bir ihtiyaç analizi yapılıyor başvuran mültecilere ve o ihtiyaç analizi eğer şartları taşıyor ise ailelere Kızılay kart dediğimiz bir kart, İSSN kart veriliyor yani bu programdan yararlanmaları için. 120 lirayla 140 lira arası kişi başı bir destek veriliyor her bir bireye aylık olarak. Ve şu anda 1 milyon 600 bin kişiye, aileye demiyorum kişiye, bu destek veriliyor. Ama tabii temel hemen sivil toplumla birleştirdiğimizde şöyle bir şey oluyor. Şimdi bu dönemde ne yazık ki 3 aydır sivil toplum örgütleri sahadan çekildiler. Ve sahadan çekilmeleri aslında ihtiyacı olan insanların ulaşamayacakları bir alana çekilmiş olmaları anlamına geliyor. Ve sivil toplum örgütleri daha çok ofislerden telefonla yararlanıcılarına ulaşmaya çalıştılar ve COVID ile ilgili bilgilendirmeler yapmaya çalıştılar. Yani salgından nasıl korunabileceklerine dair. Son 20 gündür biraz daha işte gıda desteği gibi şeyler yapılıyor. Bazı sivil toplum örgütlerinde, valiliklerin koordinasyonunda olan şeyler. Ama sivil toplum örgütlerinin ben bu süreçte gerçekten başarısız olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle insani yardım örgütlerinin bu kriz dönemleri için kurulan ve kriz bölgelerinde yer alan uluslararası insani yardım örgütlerinin gerçekten böyle bir krize karşı bir plan ve projelerinin olmadığı, bir acil durum planlarının, stratejilerinin olmadığı ortaya çıktı. Ve insanlar yapayalnız mahallelerde, evlerde kaldılar. Şimdi son bir yani ara şey var, görüşmelerde de çıkıyordum. Mesela kadınlarla görüşüldüğünde kadınlar şunu söylüyorlar. Biz evde işte öğün sayımızı azalttık. Yani artık evde 2-3 öğün değil, 2 öğün ya da 1 öğün yemek yiyoruz. Çünkü evde bir şey yok. Yani zaten işsizlik yoğundu. Şimdi kimse çalışmıyor ve yardımlarla sadece geçinebiliyoruz. O yüzden öğün sayısı azaltıldı diyorlardı çok fazla. Diyarbakır'da mesela geçen hafta yapılan bir araştırma var Sur bölgesinde. Kadınların günlük olarak yiyeceklerini çocuklara verdikleri için aç kaldıklarını dile getiriyor bu rapor. Gerçekten mülteci toplumu içerisinde gittikçe derinleşen bir yoksulluk var. Ve insanlar bu dönemde erişebilecekleri sivil toplum örgütlerine, insani yardım örgütlerine de erişmekte büyük zorluk çektiler. Bir yanıyla hükümetin çıkardığı bir genelge var. Yani sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri durdurmasına ilgili bir genelge. Tabii ki bu genelge sebep gösterilemez. Çünkü zaten işi bu. Yani bu dönemde insani yardım örgütü tam da kriz anlarında bu dönemde çalışacak ve çalışmadıkları için büyük sıkıntı yaşandı aslında. Özellikle yani şu çok önemli. Bugün en son yaptığım görüşmelerde yani oldukça geniş bir kesimle görüştüm ben Antep ve Kilis civarında. Mesela insanların neredeyse hepsi 2 ya da 3 aydır kira ödemediklerini söylüyorlar. Bunun dışında işte elektrik, su, doğalgaz faturalarının ödenmediği söyleniyor. 2-3 aylık faturalarının biriktiği. Ve şimdi hepimizin cebinde kredi kartları var. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının. Bu insanların kredi kartları da olmadığı için gidip alışveriş yapacakları tek yer yine Suriyelilerin kurdukları mahalle arasındaki bakkallar ve bakkallara borçlanarak aslında son 1,5-2 aydır insanlar bakkallara, Suriyeli bakkallara o eski veretiye defteri yöntemiyle borçlanarak ayakta durmaya çalışıyorlar. Bir şekilde yaşamaya, yani her görüştüğüm mülteci şunu söylüyordum. Ne zaman bitecek? Bu ne zaman gidecek? Bu salgın burası ne zaman şey yapacağız? Çünkü çalışmak istiyoruz diyorlardı. Durum aslında bu şekilde. Başka bir soru varsa? Vardı. Ben ortak dostumuz Feyzi Baban Kanada'da üniversiteden eşiyle birlikte Türkiye'de yürüttüğü çalışmanın kitabını da hazırladılar. Türkiye ve Avrupa'daki birkaç ülkede orada mültecilerle birlikte yaşama konusunda, bir arada yaşama konusunda yazdığınız bir makale var. Onu da sormak istiyordum. Ama çok teşekkür ederiz size. Süremizi hızla tamamladık. Bu arada bir dostumuzu, yakın arkadaşımızı, Açık Radyo programcısı, yazar ve filozof Oruç Arıoba'yı kaybettik. Onu da anmak istiyorum. Ailesine, dostlarına, öğrencilerine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Evet, Kemal Vural Tarlan Bey, size çok çok teşekkür ederiz ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Yakın bir tarihte bir başka programda soramadığımız soruları da sormak üzere diyelim. Çok teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar, çok teşekkürler. Teşekkür sağ ederiz Kemal Bey. Teşekkürler Kemal Bey. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Kemal Vural Tarlan idi. Gaziantep Kırkayak Kültür Kuruluşu Genel Koordinatörü. Kendisiyle pandemi döneminde mülteciler konusunda sahadan gözlemleri paylaştık. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Koronavirüs salgınında sağlığa dair güvenilir bilgiler almak hayat kurtarabilir. Kriz zamanlarında ifade özgürlüğünü ve doğru bilgilenme hakkını korumak hayati önem taşır. Özellikle de bilgi kirliliğini önlemek açısından. Koronavirüs salgını boyunca sadece resmi bilgi kaynakları ve güvenilir medya kuruluşlarını takip edin. Doğrulanmamış bilgileri paylaşmayın. Bu mesajı UNESCO ve UNDP sunmaktadır. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.